आते आते तेरी याद आ गई। जाते जाते जाते मुझे तो रुला गई, आते आते आते तेरी याद आ गई। जाते जाते जाते मुझे तो रुला गई। तेरी बात हो चोरी चोरी चोरी दिल में समा गई। जाते जाते जाते मुझे दूर ला गई। आते आते आते तेरी याद आ गई। जाते जाते जाते मुझे दूर ला गई।